مالا دا بوتانو اغیر دا بوتانو عبادت جاؤو داود بوتو سوا بوتو داود بابا آدم علیہ السلام نسیو نیکان بندگانو او قرآن داری ممو آرسا بعد خلق بمن دائی تلاس تے وی مالا دا بابا آدم نمونہ کم لے گی جتے رو بابا نمونہ اخلی فلانے او فلانے او فلانے یا قرآن دا دین دنون ندک دے اوستا دا پتا نشتا اون دا سوش کاری چه دا توبر کلا سپین دا خواست او کتا کاری کی دیا رستر کی بینائی تا با دا قرآن سا پتا دا چه نومی رغست دے او کلا دیا رستر توبر کسوک تا کلے گوا آمین بس شبیلے گوا قرآن پا قیدر دے ندک دے نمونے رستے دے خدا خوری جتانا پاکی ندی زمانی داتا سے ذکر کئی اور تاتا پاکی پیر بابا ذکر کئی دائی تا سے ذکر کری ری خیو قیدی قانون دلان دی ذکر کری ری لیکن صرفی نحوی قیدہ ہو منی کل فائل مرفون زورت عزیز المثال پیش کی قام عزیزن ہر یہ فائل اگر مرفونی قام عزیزن وکه دا قام زیدون کی دا قیدر علا اوز دا قام زیدون نا علاوه چه بل جایی که تر زمان جوڑه عربی یارا بلنه ایت او بیارو فنوه که زیمان رده که خودغا نشتا زیر بنشتا دا خود زیدون مرخوده بلده که خود بیادن نا دا قیده زیدر کر یواز زیدون پوری خاص ندا عرغا چه دا قیده که کرانا چه فاعل دا فیل دا پاران واغا فاعل بسوی اگر مرکوی کاغا زید دے کاغا بکر دے کاغا خالد دے کاغا فلانے دے کاغا فلانے دے لاریں گی قیدت سر امیتا ذکر گئی چه حر و مو اولی چه متعارف ما قبل داری مفتوح ہوئی راغب دنی کی پچا داری طالب بانی لکا قالا پاکر کسر گو قولا دایا دا وہی متعارف ما قبل مفتوح وہی پچا بدل ہو طالب مطالعہ با جو کہتے ہیں بابا مالے بابا گدانے میں صحیح ہے کہ حقادہ نشتا ندا قیدہ فقالہ بیعا کے رالا قانونی متوجہ کے پدے دو الفاظ بانے دین علاوہ چدا قیدہ فکم زے کے رالا دا قانون دو تو متوجہ کے کاغا ناب آلے کاغا باب آلے کاغا خواب آلے کاغا کام آلے ار ایک اگر کہنے میں توجہ گا قرآن من ندے دے قیدون سن میں حبر ملے قرآن من تنمون واغل چپکم زمانے کے قرآن واغلے ہو قرآن من تنمون واغل چپکم زمانے کے پیغمبر دائی سی ضرط کرے ہو آگر زمانے سے قرآن راتو مجھے کے نمون آگل سی اوستا زمانے کے چخلے تو کم سی دے عبادت کئی او باہر طریقہ تو رابر شو کم چھئی قرآن لاغے رکھ کرے رہے نمی علیہ سے تو تب لاغے رکھ کے نمی علیہ ہاں دلور عبادت شو دے ابراہیم علیہ السلام پا زمانے کے دستور عبادت شو دے ابراہیم علیہ السلام پا زمانے کے دستورن عبادت شو دے ابراہیم علیہ السلام پا زمانے کی نمی علیہ سے اس قدر زمانے کے دنوروں جس کو انہوں نے عبادت کی انہوں میں اور باقیدہ داروں گے حضرت عزیر علیہ السلام عبادت شو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت شو بندگانو انبیاء بندگانو نوچ انسانان بھی اگر انبیاء خوش نہ پیدا کی گی تو نبی علیہ السلام حبر خبر شر علیہ پیغمبرے وزاغم اور اس کو چھتے انسانانوں کے سوک پیدا کی گئے وہ خد اداغت پوچھا پاک گئے اداغہ عبادت گئی نم بے آخر رکھ پشاہد عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن نے رسے وقالت لیعود عزیر اللہ وعیعود حضرت عزیر علیہ السلام زیر اللہ دے نائب اللہ دے وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ نصاراوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نائب داللہ دے نمی عرصے نوچھ دے زمانے کے تو پیدا ہے اور پتے زمانے کی دکم نیکان بندگان خلق نمونہ اخلی اور داری کچھ اپاد کی عبادت کی دارے کنم نظر نیاز شکرانے پیش کی دارے ممبارے سب چنم رسے کارا تاتا سے دے کارا زجی بابا رے کارا میاغل بابا رے کارا پیر بابا رے کارا کاکا سے دے کارا باد بابا رے اب سب چلے کارا شیر بابا رے کارا گریشا بابا رے کارا خاور بابا رے کارا خالی بابا رے اب سب چلے خلق دارے عبادت کی پوچھا پاک کئی لائے کنم نظریات و منت سے شکرانے اور کئی کارا تھا بابا رے ہم بالے قرآن نمونہ دستے دے ستا سوزائی نمونہ علم دے قدیر پر ایک اپریر دے بابا جاؤ نمونہ چھت دے چھ دے لے وارا جو تاریخ ما تا واسرک نہ ہو لے لے واقعا قیدہ خو قدیر کی نشت دا خو پتا نہ کرا تو پر آبا پر رضا گردان کے تو پر قاما پر رضا گردان کے دا خو پر قانا و ببایا آکے ببا آکے دا کہہ دیا تخافا کی بیا مو آیا تخافا کی بیا مو آیا کلے لے رہا قرآن کی چکن پشان قیدرا لیکن سورۃ المائدہ یو سل سم آیا چکور آخر سپارا سورۃ المائدہ مریم یا مریم آنتا اتخذونی الہین من دون اللہ چون سلما موزما پہدائیتو بیدلنا تاویلی آخنویلی توبہ کنی دیشم آیات توبہ نمونے رسی نمبا لیانا خلبہ لپدے نمونینا ویلی کنی خرچے سور سخت مسئلہ کے اللہ کو دونوں سے انداز کے سورۃ توبہ نسم آیات امن کے حل کو خیر خواہی ہو دا خیر خواہی دے خلق دا چھ خلق کے دا مرض ہوئی ہو دا غین آگر پس چھ نداخہ خبر لگا گین معلوم کو کہ خوگی مسئلہ راضی ہے دونوں خلق میں پوچھ کما دونوں خلق بمام آنی مہینی بیا چھ سین خلق میں مال را کے بیا خوگی ایرے سور ملانے خوگی خوگی مسئلے کے دے ایرے پستے پستے حضرت اللہ دربار کے سوا سے جو ہے تم سے خاور چکے ہو چوہ بھائی مانا داخل رضا کا ہو اوزر خپا کو نم جام سب میں علماء کتاب سے چتا بیان کرے تو دھیان سے جواب کو ازما سے دے دی گنا ضیاء النور کے پلے تک تاہلو ولہا تو مریض مریض پلے تک تر جا ولنا مرزا بو یا اللہ چتلا تفو گے او خلق راتا تو ترخ ہوئے کہ ترخ شے ترخ شے خواہدو خواہدو جی فلے تکتہ لہو ورہاتو مریضتو ولے تکتر جا والانام غزابو یا اللہ چتلا نہ خوشا لے او خلق راتا نہ خف ہوئے معلومی کی دا چیو خوشا لے پھل بخفا کے چا اللہ خوشا لے مخلوق بخفا کے او چو مخلوق خوشا لے اللہ با خفا کے دوارا کارا نگی گی شہتانا دے خلق خوشا نہیں ہو اللہ نے دنوں خوشا نہیں فَلَيْتَكَ تَعْنُو وَلَحَيَاتُ مَرِيدَتُمْ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْعَنَامُ غِذَابُ نبی آوئی فَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُمْ وَبَيْنِي وَبَيْنِ الْعَلِمِنِ خَرَابُ یا اللہ چزما اس سامن کے ہمیشہ آباد ہوئے زما اس سامن کے آباد ہوئے رو ہوئے اور زما اس مخلوق سے لے گیا ہمیشہ نوارے ہمیشہ نوارے نوح علیہ السلام کم جو ان کو جو خلق پکانو نشتا انبیاء کے کم جو مو چاہے سے رخل کو نفرت را گلے ہو سو بھی نے توہین میں سر آبانے گنا نمونے کے جو زمین سر آداز جرم کے یہ تاسو یہ دیو لیا اور نمونے مارے نبیاء بکار خی واسا جو اللہ تو یا اچھا اللہ تعالی قرآن کے آئی نمونے رسلی نا فما اعتراض نہیں کہ دا ہوتا پا اللہ اعتراض کے وہ چکیری ہاں بزداد افلانی نم دے افلانے رے افلانے رے افلانے درشم آیات دائر توحید سے دشمنی آ دائر قرآن سے دشمنی آ ماں سے دشمنی رے آ درشم آیات تو توبے نسم اپارے ہو رہے اس بورا وا دا اللہ دوا لیتا ہوئے رہے جو انہوں نے سے ملتا وقالت اليهود عزير بن الله واليهود حضرت عزير علیہ السلام زید اللہ دے نائب دا اللہ دے اللہ علیہ سیر کری وقالت النصارى المسیح بن الله وائی نصارى حضرت مسیح زید اللہ دے نائب دیا زہود اللہ دے رسم وقالت تغذ اللہ ولدا وائی مشرکین فلانے دیا زہودے فلانے دیا زہودے کما چھوکنی لیا فلانے دیا زہودے فلانے دیا زہودے فلانے دیا زہودے فلانے دیا زہودے اس عزیر علیہ السلام خلق عبادت کی خلق عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی اس نور کی تو بندگان کی اور چھو نور کی نتا چھو نم بہالی لیکن سنگ چھو قرآن داری نمو لیا رستے ہیں کو نم لیوانے جاتے ہیں بغیر دا دار اس سکم سے نشی کہا ہے دا خو مشرکان ام نہیں نہ دا خو اللہ نہیں چوائی رود عرص اللہ کی نہ نہ نہ نہ نمی اغیر دے کرے اغیر وقالت اليهود عزير الله وسم وائی مشرکان دا تازی مواز وائی مشرکان حضرت جبا بازی مواز وائی مشرکان چھ باب بابا زنوار دے اگر نہیں نمائی نذکر ہوں جوابے کو روک اگر نہیں نو قرآن دے ہوتا کہ میں ذکر کرو داریں گے نمو گوئے سورة انعام امن گوئے ازام دے تاسو نمونہ والے اخلے سورة انعام دا مشرکین دا نمونہ بیان کرو سورة انعام آیات نمبر دے فلما جل علیہ را کوکبا اور مشرکین بالجن بانے میں رکھتے ارکلا اول سپارا ارکلا چتیارو فا ابراہیم علیہ السلام مانش پا را کوکبا نویل رسطوری لرا خالنو ابراہیم علیہ السلام حاجا ربی ویگو را غم دے تغیر عبادت کرے نمالا غم حاجا ربی آداد محرب دے ہاں قال آجا ربی فلما فلا قال لا حب آسلی نمی واغس کوکب فلما رال کمرا کمن نمی واغس عبادت شروع اور پسے آس فلما رال شمسا نمی واغس جنگر عبادت شروع نمی واغس لا تسجدو للشمس ولا للقمر نمی واغس نارنگی نمی اغس سورتی صافات گوئے یو سن پندشتم نمبر ہے صافات دلشتم سپارا سورة صافات آیات نمبر 125 وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ بے شکا حضرت الیاس علیہ السلام دلی دلشون مانے گئے ہوں مخلوقتا اذ قال لقومی یا تجویل الیاس علیہ السلام اپل قومتا علا تتقون ولدیرے گئے اللہ نا ولدام پچکے لشرکنا اتدعون بعلا اتدعون بعلا بعل داغی بطو عبادت دیکھا ہے انہوں نے وارس کوانے رزدہ کدھ بود عبادت چھے دھگوٹ نمبر ہوتا دی کدھ نیک بندہ عبادت چھے دھنیک بندہ نمبر ہوتا دی کدھ کانی شوئے دھو دھ کانی نمبر ہوتا دی حجر ست ہمیں اغسطے چھے دھو سیدہ و نقصان نشتہ د نور شو نمې لاغسته نستو شو نمې لاغسته اتل نبالن آیا را مدد کوي تاسو باب بابا بال مالک ته خوند و ته زرونا اصلر خالقین نو افرده تاسو خیستر خاطر دا کوئی گناه اللہ پر دیو مخلوق باچر وائی سورة النجم گوری سورة النجم وعدا نمونہ دی نبی کرو قرآن نمونہ دیا نوائی بس ما پتا چا قرآن دیا جفائی کی نمونہ نہیں دا جو خود لے رشنو سورة النجم آیات نمبر 19 نلسم اوشتر سپارا 27 افرائیتم اللاتا والعزا ومنات الثالثة الاخرى نمی راتنا فعرم کدھا رب اس نبی علیہ السلام تا عزیر نے آلے نبی علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آلے چونکہ تو نبی علیہ السلام کو زمانے کے خلق و بدلات اور غزا و زمانات عبادت کا ہے روح شرف ادا وارت ہے آفر ایتم اللہ تا وہ تو خلق لات میں تو یہی گلمان و دلات مرست ہے خلق عبادت میں کہیں کئی کئی کئی آفر ایتم اللہ تا والغزا شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ سے کہہ کر کہی وہ مفسر کو قرآن آرے چو قرآن فقبل زمانے کے پاور خلق باندے میں گئی چپائی کے کم گندن ای اگر گندن مانے رکھ گئی او خلق و اصلاح کر گئی آبر ایتم اللہ دیر آگر آل مکی و دہل مدنی والا اسے رخاص کئی دا کرا دا مکی خلق دا پارا و دا مدنی والا دا پارا بیاتا شکی دا مکی و اصلا دا مکی و پارا شو دا مدنی مدنی دا موقع بچے کو بیا و موقع بچے کو بیا مکی و آبر ایتم اللہ دا ورزا ومنات الثالثة الأخرى آية خبر راكي دلات والعزاء والعزاء ومنات الثالثة الأخرى أو دا ومنات درين بل چاري عبادت شو دلات شو دعزاء شو دمنات شو داري سورة نوح من چه آيار وارا وقت عبادت شو دا غفظو کسانو لا تذرن آلياتكم ولا تذرن وقتن ولا سعام ويغوث ويعوق ونسرا ونمون القرآن وعلم من ذكر نمون عدم دجلنا ششو ها يك سورة الأنعام سلم آيات بوري وجعلوا وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم دا فرشتو شو نمی راستا بنین بنات دا جنات شو سورة انعام سیو آیت دے سلم وخلقونو بنین و بنات سب وخلقونو بنین و بنات عجوگنی اللہ لیا جنکی اوزن علکان و اذا فرشتی پا منزلت جنکو دی او انبیاء و نیکان خلق و منظر و علکان دا مقدر میری دی دا قرآن اگا مقصد بار آر مشرکین بالعباد الصالحین چدا اللہ سر اطلاع جنکری و نیکان بندگان بعض خلق کوئی دا اللہ تا عزا و منات دا بتانو دا نیکان بندگان امام بخاری ذکر کری دی او قدمن نمانے نو دا شاہ منصور بابا او بنا شاہ منصور بابا کہ پنپیر بابا نمائے شاہ منصور بابا ہوں منا کرے جاگو حیوگو کے کتاب دے تفسیر البرحان پاہے کی رضی آیات نام دیا غزے کہتے داؤو نیکان بزرگان بندگان ہوئے نیکان بوتان نو رفتن بابا نمائنے نکرمون بابا نمائنے مو رفتن بابا نمائنے نستا بابا نمائنے تو رو بابا نمائنے مصیبت دارے کرے میں پنجپیر بابا نمائے میں شاہ منصور بابا ہو پہنے گا میں شاہ منصور بابا ملو دو پنجپیر بابا ملو دو قرآن ہو دو اللہ ملو تو اس میں ملے گا آئے بابا ہوئے بابا دو اس میں ملی عجیب ہے اگر میرے دو پیر مالکی حوالے میں دو لوگو دو پیران زمان پیر بابا حوالے میں دو لوگو دو لیا آہ زمان شاہ منصور بابا حوالے میں دو لوگو دو لیا زمان اوش پنځه دا ما خو نو دا باندې نو هغه دې دې نو الله دې په رحمت الله کو ټول وريږي نکانو خط ها تشیع البرهان په دې آیات دې ذکر کې سورۃ نوح په دې آیات باندې صحیح کې سجده کې هغه قران دې ته صرف دې فجر ہوتا داسې نکل کای چې کوم څه خبره بیا منو آیا چی غلط خبر ہے کہ من بچاتا بھی نہیں ہوگا تو اگر امام بخاری نقل کے اللہ تو کان رجلا صالحا اولو سرینیک دائیو سرینیکو یلت السویق للحجاج حجیان سیبان میں ستوان لول یعنی کو بندو بطلو خا بتازا کر دینے شی یلت السویق ستوان لول امام راضی تفسیر کبیر کی ذکر کئی چھو عقل من بندہ خدا نے چھدے کے فیدا و نقصان دے چھ بابا مر فیدا و نقصان نہ کوری جی ناغوی یا کانے یا گٹا یا لوٹا ناغوی خیستہ بیان کئی الفان کی شو محمد طاہر رحمت اللہ ذکر کئی ناغوی العاقل لا یعبد الصنم العاقل لا یعبد الصنم من حیث انه خشب و حجر عاقل سے عبادت کو یہ بت نہ کہے وزیر وزنا چدا کارے و یاد آئیو لرگے عاقل دکاری و دلرگی عبادت نہ کہے عاقل سے یہ قبر عبادت نہ کہے دخار عبادت نہ کہے وزسر عبادت کہے بل انما یعبدونو بلکہ دے عبادت کہے لإعتقاد فضيلة كده باندي أنها تماثيل كواكب شدا شكلنا دستور دي أو تماثيل أرواح سماوية يا دا شكلنا دو أرواح سماوية دي أو تماثيل أنبياء يا دا شكلنا دني كان من نقام دي دو دي عبادت نكي دو دي عبادت كي مقصود دينا چھے قبر تا یا دی مجد دو بوتا داغا نیکان بندگان و روحن رازی نمید آئے عبادت کو فدی لرگی خلق عبادت نکے فدی لرگی با نناس تطلالی کرے وا نزو کلایا گیا بختا ہو رہے دیکھا دی عبادت خلق لگے فدی گتا با نتلالی ناس تکرے وا دکا دا گتا بختا ہو رہا فدی خواب و خضو عبادت خلق لگے خوزے کہے گئے چھ پدے خان کے اسلامے ولید دفن شہر چونکہ آگا پدے کپرے تو مجھے کلارے خلق عبادت کی مقصود درے سے تاکہ نیکانوں او دا انبیاؤں آگا تقرب حاصل اولی نو پدے تقرب اللہ تعالی حاصل ہی خواہ نا یا وقت من دانے وہ جدہ کانی یعظی اسلامی اسلامی عبادت کو دیو رہے دا اغاثت اللہ فان کے امام نقیم بر خیستہ لکل کری رہی اغاثت اللہ خان کے امام نقیم سنورم جد کی لکھی 455 صفحہ کے گردان سر اڑی گئے دل خیستے ہوئی دیا ہوئی وقلما تجرو شی محمد طاہر الارفان کے ذکر کری دی رحمت اللہ علیہ وقلما تجرو دیر کمبا عمومی تو بلدتن یوکل الا ولا آلیتن تو بدر مگر داخلی بلو دربار وی وہ دیر با کم تو کل اداس عمومی چھ پاکلی کی با زیارت نہیں پاکلی کی با درگاہوں نے نہیں پتوریری کی بنا درگاہوں نے نہیں یہ تو بچوے سبا دی اور میں انشاءاللہ ختم دی وقلما تجدو بلدتن الا ولا آیا تن تو بد یو کلے بدا سے عمومی چپا کلی کی با دربار ہوئی خام خام پا کلی کی زیارت ہو دربار ہوئی وہ خلق سکے یا تکدون آلاتیم اکدتا تی اسودن کی دعوت کلی فیم دزاگا زیارتوں میں ببارکی دزاگا درباروں میں ببارکی انہم یتصرفون فیہا چدئی چی دی دانے کان بندگان زیارتنا دے اختیار چلی پدی کری کی تصرف کئی پدی کری کی انہم یتصرفون فیہا دے تصرف کئی پدی کری کی اختیارات چلی گری کری کی جعلوهم للنسر والرزق والأولاد ودفع الذر وجعلوهم گردئیدا خلق دی زیارتون لگا دی دربارون لگا بسر بارے گردئینے کان بندگان للرزق دی بارد رزق چدی من لرزق راکے والأولاد او دبارد اولاد چمل اولاد او بچی راکے جعلوهم للرزق والنسر والأولاد او من انداد راکے ودفع الذر او زمنا تکلیف لرکے لگتا سما پرویل عبداللہ شاہ غازی پکراتے کسی دے ودا زمنا دا سمندر چپی لرکے کمن دا تعظیم انکو مسلح ربیات سمندر آبانی چپا ہے اے ودی ودفع الذر نوات وزدہ سمندر گردہ ہو دے ہو چپا دے سمندر تین کرے عبداللہ شاہ غازی بانے جعلوهم للرزق والنصر والأولاد ودفع الذر سوکت بچی گری سوکت فیدہ گری سوکت نقصان دفع کول گری سوکت رسکن گری وینظرون لهم او نظرون شکرانی پیش کئی داغی دپارا شکرانی او منخ داغی دپارا پیش کئی دا دنن اتف وکال مخ کے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ریزی اغاثت اللہ خان کے سلورم جل پا پانچ سو پچپن چپن صفحہ کیا ہوئی دی خواہ وینظرون لهم او نظرون من داغی دپارا او سن داتے دنو داخدہ کرے رشتیا خبر ہے پاک کلی کی درباد زیارت پہ خلق منجوران پہ ناچتے ہو خلوطہ کلی اور دادم جدا شہنا روا ہے عوام اندارے ازم اور ازم اکامی گر پہ ازم مدا جا رہا اندار جا رہا ہاں ادوار جا رہا تو سب سوئی ازم اور پنجدے پنجدیا مخبری یعنی دجارتون و دشرک رد دا سو خاصے بچا کر دے ہوگی دا پنجدیا دائیوان جا رہی پہ دن بانے حضرت دایوان دا غیر دین استاد دین نو تو مطبانے پیش کے گئے دا قرآن یوانی پنچی دیانو تراغر ہو قرآن دک دے چلو ممونے دستے رب ایک دے ترہ مشکر دے تبا سبا سبے واقع قیامت کے دا مشرکین دو عباد سوالین چلا اللہ تے نیکان بندگان سلال کرو حالان کی تو بندگان تو دیر عاجز مخلوق او دین نزدی اللہ تکم خلقو انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام عاجزی اللہ سنگا ذکر کہے سورة انبیاء کو اتاسو ایوب علیہ السلام سورة عاجزی بانی بیان کہے اور پیغمبر دے عاجز دے اللہ کا محتاج دے جزان تکلیف نشیر رکھو دے دعویٰ عاجزی قرآن ذکر کہی منتا واللسل سپارا سورة انبیاء آیات نمبر تیس سدھے اتیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاد کا ایوب علیہ السلام کرے چاجزی مقبول رب تھا اللہ دے عاجز ما دے بیمار ما انی مسنی الضر اللہ ما تکلیف سے دے وانت ارحم الراحمین او تی رحم رحم کون گنا اللہ کو ما رحم گا ما تکلیف سے پیغمبر دے جندے او دزان تکلیف نشدے کورے تکلیف دے کورے جی دا سے عاجز دے اگر اینا اگر ہو سمندری ٹھنکرے حضرت ایوب علیہ السلام دفتر زاننا تکلیف نشد رہے گولے عبداللہ شاہ غاجبہ بابا سمندر چپے سنگستان ہوارے غاجبہ مخلوق رہے اور کوترے نہیں منا ہلیا نمانی داریں گے اور قرآن میں فستجمنا لہو فکشمنا مادہی من ذرن وآتیناہو آلہو ومثلہما ام رحمتا من اندنا ما تیارا تکلیف لے گو جلالا تکلیف نشد رہے گولے وقصیر ابن پیغمبر بیان گوری واقعہ مئی والا دورا عاجز دے پیغمبر دے جندے رہا عاجز دے اللہ نے سوال کہے وَذَنُّنِ اِذَابَ مُغَاجِبًا فَذَنَّا اللَّهُ نَقْلِلَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتَ اللَّهِ الٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یا کالا ان مئیوالا مئیوالا ہوتا دکھوئی چو مئی تیر کرے دو آجزو چا چزانی دمین اخلاق ہونے نشو دورا جزو چزانی دمین گرنا نشبچ کرنے دورا جزو چزان دمین گرنا روباسی عاجز بدیتا ہوئے نو حصور نزدیری اللہ کا انبیاء دن نزدیری اللہ کا نچو دمین پکیر کے سنگ ہوئے چرے والیا فنادا فی الظلمات چرے اکرا پترو بترو کے اللہ الہ الا انت سبحانک نشتر بل حاجت پر گور والا نشتر ددی مئید گیڑنا ذکر آغو دا حاجت تے نشتر ددی مئید گیڑنا وقل والا برسوک الا انت مگر تی اللہ زفیغمبر ما جوندے ما خود دی مئید گیڑنا زان نشم خلاص ہولے تاتا محتاج انبیاء محتاج دی جوندیری اور دنیا پر جمعیشی وہ چھتنے تک آتے ہیں نوزی نو داتی بیاشی نو تو وہ لگو تو بھی نکر آتا ہم نبیا دا کر کامیدا یہ روا وہ چھ قرآن جو دے نزد آیا تنو تو آبا درو موائل سریا فنا دے والی دا حدیث کرا جی ما من مکرونین نشتریو مصیبت زدا چاہتا مصیبت ملاشوی او اگر دعاو غالی پشان دعا دیو نسل اکرام و اللہ بدا غاو مصیبت لری کی ذکر بہتر دعا دعا دیو نسل اکرام دا حدیث کی راجی ولی پر دعا کبری شرط دی او دادری شرطا یونس علیہ السلام پورا کری دی یہ شرط پر دعا کی دارے چی چی چاہ سوال کے نو حاجت باز آغت رکھر چاہ نے سوال کے یو شیخ والی تو آغا شیخ باز آغت رکھر علبت شیخ والی دو چاہ چاہ شیخ والی تو آغا بزر بخلا پاکم کری ستاثر دا شیمشتا اگر بخیلم نی چاہ دا غفتر اتاور کری آدم شرط چاہ چاہ شیخ والی نظام بوتا محتاج کری چاہ دا محتاج ہے زمدار دے بل زمدار میں یوی والی تو زمدار تاثر کو یویشتے لکھا تو زمدار سلے تاو سکتے دیو ما خام رازے زمانم یوی ما ترشوی مانا یوی راکا او بلنا چھ دیوی تا محتاج ما او چستانا چا سوال کرے نتاو لمنم نلے کرے نیوی ورکے کرے ورکے ورکے او پر کرے تاثر یویشتا زمان یوی پکار نلے نو چھ پکار نلے زمان زمان سوال ترکے یا ورطا سرے یوی اشتا زو تا محتاج اینا او تا دیر بخیلی تا چالا یوی نو رکے یوی بدن کی دیا بیان نو آو تا ورطا سرے یوی مشتا جگہ مشتا تربان مشتا زو تا محتاج آو بخیلم نی زو تا محتاج اینا نبیہ بدن کی نا یونس علیہ السلام یا اللہ تا سرے دا ہر حاجب درواجب کلاو دی دین تا بخیلم نی سبحانک تا چاواز کرے تا بخل نوے کرے تا دعوت وا قبول کرے او دین اللہ ز محتاج ما تا دی سوال تا سارے حاجت ز محتاج ما ذکر دی شرط ندی سبحانک فلا دا مدے تکلیف پر اج پیر بابا رو رہے سی گی دعا کے خود یو شرط پورا نہ کر پاک شر رو ز مستاب تا اللہ امداد کی فلا دا فی الظلمات آواز کو چرو تو چرو کی آواز دا دعا دعا ذکر یونس علیہ السلام اللہ الہ الا انتا نشتر بل حاجت پر کون کے بیشتانا الہ چاہ کرے تو دو الہ مانا کرے گا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے خیفتہ مانے دو الہ کرے گا سلو سوا صفا سلو سوا صفا کے دو الہ مانا کرے دا درم جلے دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دوئی وللہ اللذی یعلہ القلب عبادت اللہ و استعانت و رجاء اللہ و خشیت و اجلال و اکرام اللہ اور ذات ہوئی چاہجزوی اغت زرنا عباد عبادت سرا عبادت دارے کے نرو تاہجزوی استعانت امداد داغن غاری امید داغن اکی یر داغن اکی لیوان داغن اکی عزت داغن اکی وچتا فضی کارون کی مخلوق کی صدار کی لطاف الہ ہو گانا ہے کر یہ وہ مخلوق ہو گئے ربیان ابا نے کہنا دا نسان نہ سرکے فنا دا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانک پاک اللہ تعالی کو غنا درم انی کنت من الظالمین دارین ظالمین کم ظلم کرو ظلم پمانے رچا کرا کمی سرا یقین مدھن دکمی کرن کنا بات اللہ دا اسباب کمی رسائی را سر نشتا بلسیز را سر دا اسباب نشتا سر دے دونے وزما پیغمبر نے جندے او اللہ تا محتاج دے بل پیغمبر اور تسیل گورا زکریہ علیہ السلام دا سکی سخمت قرآن نے ملک اللہ سکی سیدی بس